Basadi Irratia. Gaur ostiral azaroak 24. mailakoek hitz egingo dizuegu. Inigo eta Metzek ingeleseko tartetxoa sarturatuko dira. Zairak eguraldiaren berri emango digu. Ametxek urtebetetzen berri emango digu. Ugaitz eta Urtsik asmakizunak esango dizkigu. Davidek gaur kalbiste doabizu eskeniko digu. Garazik gure gaurko irratzaioaren inguruko galderak esango dizkigu. Eta ni ane zuen gaurko esataria izango naiz. Berazazteko ingleseko tartearekin usten zaituztegu. Good morning, Inigo and Amets. Good morning, friends. Good morning. Today is Friday, 20 November 2015. How are you today? I'm fine, and you? I'm fine too. Are you ready for news? Yes, of course. Today is different day. Right. Can you tell me what's the weather like today? Today it's sunny and warm. Do you know what's for lunch? Yes, of course. For starters, noodle soup. For main course, rice with meat. For dessert, fruit. Do you like the menu? Yes, it's yummy. Okay, let's continue with the radio program. Bye-bye. Jakin dezagun gaurko eguraldiaren berri. Zaira, esango diguzu eguraldi egiten duen gaur? Gaur 12 gradu markatzen ditu gure eskolako termometroak. Beraz, egun eguzkitsua dugu gaur. Horregatik patio orduan ez da beharrezkoa berokiak eramatea. Ametz, esango diguzu gaurko urte betetzeak. Gaur inork urterik betetzen aldu? Bai, gaur bakarra dugu. Anek, 4. mailakoa, 9 urte betetzen ditu. Urte askotarako anek. Esango dikuzu zeigarkizunak ditugun gau. Bai, baina lehenengo joango den asteko asmakizunen eta irratzaio galdera emaitza izango dizkizuen. Lehenengo asmakizuna perretxikoa, bigarren asmakizuna gaztaina, lehenengo galdera naia, bigarren galdera udazkena, hirugarren galdera nik ez naiz izan, laugarren galdera poltsa, irabazleak hauze izan dira, lehenengo zikloko irabazleak Erik Medina, lehenengoa mailakoak. Bigarren zikloko irabazlea Aizene Lolo. Laugarren B mailakoa. Hirugarren zikloko irabazlea Naiara Gallego. Bosgarren B mailakoa. Zorionak, orain aste honetako asmakizunen txanda, entzun. ona hemen lehenengo asmakizuna. Pipitaki, papataki, zerote den, nordaki, oso zenbaki biribila, oaren antzekoa da. Bat ere ez du balio zenbakien ezkerretara. Berriro errepikatuko dut, adiegon. Pipitaki, papataki, zerote den, nordaki, oso zenbaki biribila, oaren antzekoa da. Bat ere ez du balio zenbakien ezkerretara. Ona hemen bigarren asmakizuna, pipitaki, papataki, zerote den nordaki txapeltza uina daramat aukeran, Iñaki izenean bertan, eta bilatu alnauzu oinati hasieran. Berriro esango dut, adiegon, pipitaki, papataki, zerote den nordaki txapeltza uina daramat aukeran, Iñakik izenean bertan, eta bilatu alnauzu oinati hasieran. Erantzunak kondo idatzi eta gero postontzira bota, ea asmatzen duzuen. Jarraian, gai ezberdinen buruzko gure albiste txikirako tartea dugu. David, esango diogu zuze berri dugun gaur? Gaur, errepide sarearen ondorioz, animalia arriskoan daudelari buruz hitz egingo dut. 1000 animalia inguru giltzen dira ertean Arabako errepide sarean, orkatzak eta basurdeak batez ere. Kopurua urte-zurte gora egiten ari da, eta egora kezkagarria dela dio animalien eskubidean aldeko elkarteko bozera maile. Horregatik diputazioa konponbide bilatzeko lanean dago. Irtenbide moduan ekoibide bat eraikiko du. A1, errepidearen gainean oztopoa kentzeko. Jaunaren hobekuntza genetikoa lortzeko eta estripua arriskua jaisteko. Espresikuzuki animalientzat diren pasabideak edo zubiak dira akobideak. Dentsitate eta abiadura handiko garraio azpigituren gainean eraikitzen dituzte. Eta basa animalien mugimendua erraztea dute helburu. Izan ere, garraio azpigiturek eragiten dute kalte ekologikorik garrantzitsuena animalien harrapaketak dira. Eta hori bera saihesten dute ekobideak. Europa mailan ere sare ekologikoa lantzen ari dira. Ekosistema babestu nahian Alpek, Pirineoek, Europako mendiek duten garrantziagatik pasabide ekologikoa nahi ditu. Europak hiru mendiguneen artean izan ere zenbait mehatxurik aurre egin beharko diete mendigunei etorkizun laburrean paisaia anistasunaren galeariari, aldaketa klimatikoari eta garraio azpigiturek eragingitiko esi efektuari esaterako. Bukatzeko gaurko irratsaioaren inguruko galderak esango dizuegu. Ernegon, garaz izango dizkiguzu. Lehenengo galdera, zenbat denbora behar du zabor plastiko poltsa desagertzeko? Bigarren galdera, zein da bigarren asmakizuna? Emaitza? Hirugarren galdera, nor betetzen ditu urteak? Laugarren galdera, nortzuk daude arriskuan? Hemen amaitzen da gure gaurko irratsaioa, entzun lagunak. Gaurkoz gureak egin dugu ondo, pasatuko zenutelakoan. Agur! Agur!